نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں بہتر ہلاکت ہو

قبر برسا دل نور کا قبر برسا دل نور کا بندے کے اعمال لے کر جب آسمان کی طرف بڑھے کہ اس کے اعمال میں نیکیاں تھیں تو آسمان پر ایک غیبت کا فرشتہ تھا جس نے ان فرشتوں کا اعمال لے جانے سے روک دیا, تو کہا کہ یہ جا کر اس کے منہ پر مار دو, میں غیبت کا فرشتہ ہوں اور مجھے ایسا کوئی عمل اوپر لے جانے کی کہ تم لے جاؤ, مجھے اس کی اجازت نہیں ہے جس میں غیبت ہو. اس طرح کسی کے اعمال لے کر گئے, نیکیاں تھیں تو اس میں حسد تھی تو وہ عمل بھی رک گیا. اسی طرح کسی کا عمل لے کر فرشتے گئے, اس میں نماز بھی تھے, روزے بھی تھے, صدقہ و خیرات بھی تھے, تو اس میں کوئی حسد تھی تو وہ بھی رک گیا. اس طرح ایک اور نامہ اعمال لے کر اوپر چڑھے جو بہت زیادہ چمکیلے اور نور اور روشن تھے, وہ فرشتے اوپر لے کر گئے تو کسی آسمان پر ایک اور فرشتے نے ان کو روک دیا کہ اس کے اندر جو اعمال تم لے کے جا رہے ہو اس میں تو تکبر ہے اور مجھے منع ہے کہ کسی تکبر کے اس طرح کے اعمال کو میں اوپر جانے دوں, جا اس کے منہ پہ مار دو. کوئی خود پسندی والے نیکیاں تو تھی لیکن تو خود پسندی تھی, وہ لوگوں میں بیٹھ کر اپنی واہ واہ چاہتا تھا, تو کوئی حبے جا چاہتا تھا, تو کوئی تکبر کرتا تھا, تو کسی کے اعمال لے کر گئے تو اس میں بھی بہت سی نیکیاں تھیں اور وہ آخر میں جا کر رک گئے اور ارشاد ہوا کہ اس میں جو اعمال ہیں یہ اللہ کے لیے تھوڑی تھے, یہ تو لوگوں کے لیے تھے. آپ کو پتہ نہیں ہمارے اعمال میں نہ جانے کتنے گناہ ہیں, کتنے گناہ ہیں, بظاہر یہ نیکیاں جو ہم کر لیتے اس میں بھی نہ جانے کتنی ہماری ملاوٹیں ہیں نیکیوں میں, جو بظاہر نیکیاں ہی نظر آتی ہیں, ہماری نمازوں میں ملاوٹ, ہمارے روزوں میں ملاوٹ, جیسے دودھ میں پانی کی ملاوٹ مشہور ہے کہ بھائی پانی دودھ نہیں ہے اسے پانی ملا دے, ہم کہتے ہیں ملاوٹ والا ہے, خالص نہیں ہے, پانی ملا دیا دودھ میں تو خالص نہ رہا. اس طرح عبادت کے اندر جب ریاکاری آ گئی, دکھاوا آ گیا, لوگوں کی واہ واہ چانا آ گیا, حب جا آ گئی کہ میں اپنی عبادت کے ذریعے اپنی شہرت پالوں، اپنی آواز کے ذریعے شہرت پالوں، اپنی دعا کے ذریعے شہرت پالوں، اپنے بیان کے ذریعے شہرت پالوں، اپنے تقاف کے ذریعے شہرت پالوں، اپنے صدقہ و خیرات کے ذریعے شہرت پالوں، زکوٰۃ کے ذریعے شہرت پالوں، رونے کے ذریعے شہرت پالوں، شہرت پالوں، لوگ مجھے نیک سمجھے، میری واہ واہ کریں، میں مشہور ہو جاؤں۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنے اعمال کا جائزہ لے، ہمارے اعمال نامے کے اندر کتنے گناہ، کتنے گناہ، کتنے دکھاوے، کتنی غیبتیں، کتنے حسد، کتنی ریاکاریاں، کتنی حب جا، کتنی خود پسندی، کتنی ملاوٹ ملاوٹ ملاوٹ ملاوٹ ملاوٹ ملاوٹ ہی ملاوٹ، خالص ہے کدھر؟ ایک سطر، ایک لائن بھی تو خالص نہیں ہے۔ آہ طغیان یا گناہوں کی پار، آہ طغیان یا گناہوں کی، یا رب پار لیا میری لگا، یا رب کس کے در پر میں جاؤں گا، جھوک دیا جائے، مگر بولا تو رحمان، تو رحیم، تو ہمیں رمضان دینے والا، تو ہمیں عشرہ رحمت دینے والا، تو ہمیں عشرہ مغفرت دینے والا، مولا ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، ہم نفس و شیطان کے ہاتھوں کھلوڑے ضرور بنے ہوئے، مگر مولا تیری رحمت سے امید ہے کہ ان سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا، ہم نیک بن جائیں گے، تیری رحمت سے امید ہے مولا کہ تو ہمیں جنت میں داخلہ دے گا۔ سب نے ٹھکرا دیا تو کیا، سب نے ٹھکرا تیرا یا رب، مجھ کو تیرا سب نے بھکلا دیا تو کیا مجھ کو ہے تیرا یا سبقت رحمتی علی غضبی سبقت رحمتی علی غضبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب یا رب آسرا گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب سب نے ٹھکرا تو کیا مجھ کو ہے میں بندہ بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے. ہائے حسن عمل نہیں باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، جبکہ باب المدینہ کراچی کے مضافاتی علاقوں مثلا گلشن حدید، گڑاپ، کاٹھوڑ، ہب چوکی وغیرہ والے اپنے اوقات کار کے مطابق افطار فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،